benvinguts i molt benvingudes. Una nova edició de Jazznàtics obre les seves portes a través d'aquesta sintonia. Parell de programes el que us oferirem amb aquests dies, que seran programes eclèctics, programes variats, amb música molt diversa, d'estils, de gèneres, de personatges, fins i tot de generacions molt allunyades entre si. Per tant, benvinguts amb aquest espai del dia d'avui de Jazznàtics. Arribem a la nostra edició amb aquest programa 232. Començarem el programa escoltant a Dean Martin amb la seva cançó anomenada Mimi, des de l'àlbum French Style del 1962, d'aquest intèrpret que de nom real tenia el de Dino Paul Crocetti, nascut el 1917 a Steubenville, Ohio, i gran cantant, humorista, actor. Kathy Milua, Vincent Ingala i Diane Reeves també complementaran els primers minuts del nostre programa Jazznàtics amb Rafael Corbí. Mimi, you're funny, little good for nothing, Mimi. Am I the guy? Mimi, you're sunny, little honey of a Mimi. I'm aiming high. Mimi, you got me sad and dreamy. You could free me if you'd see me. Mimi, you know I'd like to have a little son of a Mimi by and by. Got me sad and dreamy. You could free me if you'd see me, Mimi. You know I'd like to have a little son of a Mimi by and by. By and by. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. So tired of crying, but I'm out on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, you know, the first time I traveled out in the rain and snow. I didn't have no payroll, not even no place to go. We'll be right back. Música diversa amb el programa del dia d'avui, un programa que us estem portant des de Jazznàtics i amb la companyia, doncs de tota aquesta gent que us comentàvem, des de la fantàstica i inoblidable Kathy Milua, que ens portava el seu On the Road Again, la cantant nascuda a Cotoassee, una cantant de Geòrgia que viu a Irlanda del Nord, en Vincent Ingala, també un personatge molt instrumentista, que ens aportava des de San Diego el Nasty, o ara, darrerament, aquest tema de Diane Reeves, la cantant nascuda a Detroit, a Michigan, Estats Units, el 1956. 10 minuts, a continuació, per compartir amb Phil Boots. Philip Wells Boots, nascut el 1931 i que ens va deixar el 2015, un dels excel·lents saxofonistes, clarinetistes, líder de banda i compositor americans de tots els temps. Chenderly s'anomena des del recopilatori del 2007 Blues for New Orleans. S'ha de ressaltar la companyia d'Irio de Paula amb aquest tema. Thank you. Thank you. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Michel Petrucciani, nascut el 1962 a Orange, a França, mort el gener del 99 a Nova York, a Manhattan. Era pianista de jazz, l'hem escoltat amb aquest Bésame Mucho que ens acabava de portar a través de Jazznatics, ell i la seva música. Abans, el Virus String Quartet, amb Blue Book, ens arribava des del Festival Sant Miguel Mas, festival del 2007. Escoltàvem la seva música de promoció aleshores d'aquell festival. Bé, dos clans clàssics a continuació. En primer lloc, el gran John Birks Gillespie, conegut amb el nom de Dizzy Gillespie, l'intèrpret de Carolina del Sud, on va néixer el 1917, trompetista sobretot, i compositor de jazz, una de les grans llegendes al costat de Charlie Parker, una de les figures més rellevants del desenvolupament del bebop, del jazz llatí i del jazz més modern. Primer Dizzy Gillespie amb Ain't Misbehaving, després Miles Davis Quintet amb It Never Turned My Mind. Thank you. Thank you. arribant al final del nostre programa per aquesta setmana, un programa eclèctic, com us hem comentat ja al començament, amb tots aquests protagonistes que ens han acompanyat, Dizzy Gillespie, Miles Davis Quintet, i ara Kai Marshall Trio, amb aquesta peça del seu Standard Time, My One and Only Love. Fins al final del nostre programa, em veig en Jorn Svensson Trio i el seu Seven Days of Falling, des del Joss All Nighters del 2005, aquest grup musical suec amb un estil fantàstic al jazz, fundat el 1990. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot a Jazznàtics. Fins la propera. Thank you.